من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زينا لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. سورة حامیم مؤمن کی رجل مؤمن بیان مصر والوتا دلائلی پیشکڑی و ساقلی و سنقلی یوسف علیہ السلام حوالے ورکڑی وان چیزم العظیم و شان پیغمبر اللہ تاس ترالی گلیو سمرلو احسان در باندکڑیو داغو پا دعوت کیو پا بیان کیوم تاسو شک کڑیو بیام گمراہی کڑیو بیام جگڑی کڑیو تردی چه اللہ استاز دلونو باندی مہر دا جباریت اولگو خبری دا رجل مومن دیر اثر ناکی وی تو فرعون پا دی اریدو چی خلق را ناڑی ازان سره مرگری کئی چی اغویلیو چی زو دی فساد نا یریگا ما نو آگا کار که دکنا خلقو ہو حق خبری او ریدلی نی تیارو کی پراتوی او کل چی ویوری نو فوراً اغی ذہن کے انقلاب راضی تو فرعون منصوبہ جوڑی مخہ بدلی دا خلقو مخ کے دعوی لیو چے خلقو سخستاو دا پارا دیر بہتر سوچ و فکر کو ما ماوریکم اللہ مارام وما اہدیکم اللہ سبیل الرشاد دو استاسو خیر خواهی کو ما استاسو لسعی لار کو ما دل توز بل امن صوبہ جوڑی و دخل قوم خبت لی چیدی پا دی خبر باند سو وقت پوری مشغولی چی ما تینم خکی او دادار زمانی دا دنیا پرس مشرکار چی دین پاکی نئی اصرف پا دنیای مشرع باندی حلق ازان پسی کلی نو بس داغا طول مردہ سوچ و فکری چی ردہ خلق با پکم مسئلہ باندی مصروفی چی زمان مخا بدلی ما تیمخا نئی ردہ منصوبی جوڑی کنا کله به اس په مې تخیجی خلق مخې بدلولې وې فرعون چې هامان وزیرو کنه نو وزیر ته امر کوي چې هامان جوړه کا زما د پاره یوم نارا یا هامان ابنلی بنا جوړول طویل شي نو هامان خو نشي جوړول وزیر خو مصری نه چې د چنای کار کوي او مطلب دا او چې تبه امر کوي تبه حکم کوي او چې کوم خلق دا کارونه کول شي هغه لګیای او تبه امر کوي ته د دې ذمہوار جوړه کا زماد پار یوم نارا سرحن سرحا عربی کی اگه شی طویلیش چی اگه ارچا تخکار دلری نخکار اگه تسرحا وی نا منارای کنا یو خودنگی دیرا دار زی نخکار دا خو بڑیر دنگ زکاو چی اگه پی اسمانونو تخیجی کنا امان بویلی چې مناره سکے بانگوئے کو مناری خواہ سوک جوڑی چی بانگو نوئی نستا مناری تساجت تے ناوی لعلی ابلغ الاسبابا تدید پانا چود اخی جما دے لارتا لارتا خی جما خبری امدہ سے لنڈی لنڈی کئی ولی حیبت کی راغلے دیکھا حیبت کی جو انسان راشی اگا اگتا خبر نشی کولے خبری ماتی ماتی کئی وِلَعَلِّ يَبْلُغُ الْأَسْبَابَ شاید چی دورا سیگم دی لارو تا بیا با حامان تا پوسکلی چی کمی لاریا دے د زمکی لاری خطا کچ کلی اگه تا خو رسی دلی کنا نوری کمی لاری چی تو تا زن رسی نوی اسباب السماواتی ننا لارو دا اسمانو نتا تا دنیا لاری نیا دونا تا زمکی لاری نیا دونا بلکی دا اسمانو نو لاری یادون اسباب لارو تومیلی شی سورہ کہف کی تیر شیو ذوالقرنین چی بیو پیولار روان شو اللہ رب العزتوی چی سمات با سببا بیا روان شو پیو بلارو سفر بان ادو اماناتی نا دروازی دی ابلغ الاسبابا دی دروازو تزان رسوم اسباب السماوات دروازی دا اسمانو تا بیا با غویلی چی اسمانو نو کسو گوری افات تولیا الہ الہ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام ددا سی اوخ دینم اخلی چوی اغا پا اسمانو نو کدین نززک اسمانو تخیجم معلومات کوم دا غی خدای چې موسی علی السلام یې نوم اخلی درځو عقیده ونه خدای خو نو پیژندل کنه نو دا خیالو چې څنګه زیو بادشاہ ما کنه ازمکه کې زما او په مصر کې زما ډیر مکانات عالی شان او ډیر شاندار محلات دغه سی بدا غومی اسمانونو کی بای زان لبے دیر لویلوی محلو نا جوڑ کلی بیلڈنگو نا جوڑ کلی ناس بای پاکی اوز دا دینا ندی خبر چی دا اللہ مکان نشتا اوغا مکان تا ندی محتاج او ندی آغا بدن او جسم شتا دی چی مکان تا ضرورت راشی مکان تا خدا آغا چا ضرورت راشی چناستئی ولالئی املاستئی او دا جسم سره لازم سیزونه دي ګر او الله منزه ده مبرر ده د جسم نه او د بدن نه او فرعون خو نه خبر کنه دي او خراب نه دي پیژندل دي نو دې پر دومره لوی کار کوما مناره جوړوما ما او سورہ قصص کې وتویلو اعلان کړو یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غيري زه نه پیژنم چې تاسو د پاره بل خدای شته بغیر زمانه فاوقد لي يا هامان على الطين لو اي هامان خخت جوړاوه په هټو باندې ور بلاوه او بیا وی فجعل لي صرحا لعلي دې لپاره چې مالی او منار جوڑا کئی چیز پیبر او رسم عدلتی ہم دا دی ذکر کڑے دی چیبلغ الاسباب اسباب السماواتی فاتول الہ الہ موسیٰ زن خبرم تماشکم داغی خدای چی موسیٰ علیہ السلام یادی نمانی کنا ولی اگر موسیٰ علیہ السلام خدای دی یوازی اگر ټولی دنیا او د هر باندې فرعون و تخپل الہ خنوئی کړي چې هغه زمام الہ دې زمام رب دې د ځان سره رب ویلونه اوس بیا ځان لا یو وجه بیانې چې زه خدا کار کوم مناره جوړوم او که جوړه نشوا نوم څه خبر نه ده ولي ویني لا ظنو کاذبا او زه یقین کوم په دې موسی عليه السلام باندې چې دې دروغجن دې په خپل خبره کې ته دو خبره څه ده چې وی انا رسول رب العالمین زداغ ذات استازیم او رسولیم چه رب العالمین دے رب السماوات والاردی وما بینهما تا دیوی درو کوئی بل رب نشتا نپا اسماننو کشتا نپا زمکو کشتا خواست ما کری نو دیکی قرآن بیا خبر دغا سپریخی را فدو قول دی پکی سو کوئی چی جوڑ اکلا ریلوی دنگا منارے جوڑ اکلا خرچے پی اکلا اللہ رب العزت کوئی پاگی باندی تخپل طرف نائے او طوفان راوست دیر خلق پاگی کے حلاک شو دائمی او عذاب په دې باندې چرای هر څو بیا دې په خپل په دریا په لزوم کې هلاک شو اذهم قوال لا چنا داسې خلکو مخه بدلولا چې دې موسی عليه السلام خبره وانوري او دې طرف تب توجه پیدا کیم چې فرعون مناره جوړیو خېجبا معلومات بکی کنا بربکینی حلال کمیٹی معلومات بکی چیز موسیٰ علیہ السلام رب سوک دیں اسی خلق لما خبض لکنا نیو جوڑا کرنی فَكَذَلِكَ زُيِّنَا لِفِرْعَوْنَا سُوءُ عَمَلِهِ دقسی خیستشیو دی فرعون تا اغبت عمل خپل اگر بد عمل خپل چې هغه کفر او شرک دا معنا دي دا که سي بد عمل خپل چې وي موسی عليه السلام وجنم درد عمل او تاو تخست شيو سو عمله اوس پته نه لګي چې دا او ته چا خست کړو دلته خو ذکر دو فاعل نه ذکرل چې مزین سو کو چې د ته د عمل خسته کړو نو قران کریم کله نسبت کې شیطان تا وزین لهم الشیطان واعمالهم هر دی کې چې الله له مشرکانو ذکر کوي نو دا وایي چې دا دی تا شیطان د غبد عملونه خخ کار کړیو کنه وسیم دا سکړي څومره مخلوق یې په دې عملونو باندې اخته کړی دی او دیو لعقیده جوڑ کړی دا چې دا ډیر د ثواب کار دی دا ډیر ادلا سره د نزدېکت سبب دی او کار سوی شرک کفر وسیتانو ته دا خاسته کړی چې نه نه الله هم په دې رضا کی الله هم په دې خوشحالي چې څومره شرکونه کوي غیر الله توازونه کوي او مدد تی نگوانی چی آغاز آوازو نوی سنگا اللہ پا دی رضا کی دی شیطانو تا گورا پا بللار را غلی دی پا ناگمانو تا را غلی دی وی پا دی چی لکدا خدا اللہ نیک بندیان دی کنا نو چی تا دیت آواز که نو اللہ پی خوشحالی گی چی گورا دا سلی دا اولیاء و منکر نده دا ډیر صحیح انسان دی اولیاء مانی دا اللہ دوستان مانی او اغی سر محبت تے نوچے اغی سر محبت تے نو اللہ سر محبت تے لکہ دا اولیاء کرام خوب دی اولیاء کرام دی چا اللہ دے پارے خوارے کلی دی عجزے کلی دی شپیر وزی رون کلی دی دیر خوارے دا اللہ خوخشوی دی کنا نو جدی سره څوک محبت ساتي او یا وت اوازونه کوي او تخپل حاجتونه سپاري نو دغه بندوی د الله ډیر خوخیم ځنه کان لګیا دي کنه په شرک باندې خدای رضا کوي ها او دلیل کې هم دا پېښ کوي چې لو شاء الله معاشرکنا ولي کله په دې خپاوي مونږ بچره شرک نه وکړ زمونږ سره جرأت دی زمونږ سره قدرت دی دا خو اللہ پا دی رضا دی نو ذکر کو خواه دلیل که دا پیش کی زان دا چی دا اللہ را بولی ذات منتوی چی دا سکوائی خواه نو دا دا شیطان تزیین دی کنا دا سی خلقت یو مسئلہ جوڑا کی یو منصوبہ جوڑا کی چی دا خلق باغی پوری یقین پیدا شی آوی دا خبر خود عقل سرم برابر دا ادا استاد عقل سره برابرین عقل آبا شد هغه سالک وی کنه عقل آبا شد کی بوک شاید رہی عقل اغه طویل شي چې تا تلارو خی راه آبا شد کی بوک شاید شہی اولار اغه چې تا لمخ لا بادشاہی راوړي د آخرت لاردغی دا عقل لے چتا تا ادا سلار کھولی دا چی آتا لے جہنم روڑی تا دا اللہ دیر لے فضل و احسان دے مومنان باندے او پا موحدین و خلق باندے چکا دیر پریشان شی چې دنیا دې ډیرو سرکشو او ظالمانو خلکو دې حال ته وګوري کنه چې دومره زور لګی په دې کفر پسې دومره د اسلام بدشي چې کوم ملک د اسلام په نوم جوړ شوی دی ناغین اسلام نم ختم شوئے اسلام نور کفری قوانین کفری انتظامات دا بکی روڑی سمرا زور دا پانی بس مسلمان سڑے پریشان شی زکا چی اگا حسن شی کولے دا دی دمرا لوی طاقتن مقابلہ کی باغسو کی لیکن موحد پا دی باندے دا اللہ شکر ادا کی و الحمدللہ وی چی اللہ بس چی دا خبر دے کلی دا کنا چې انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم چې مشرکان تاسو او چې د چا عبادت کوي تاسو خشاکه د جهنم ويش في صدور قوم مؤمنين المؤمنان سینې پدې یخشي چې دا شکر الته خو بداسې نه کناخه الته خو اخلاص یو کناخه ا دنیا دا ژوند دا وا تیر شي رنگ چی ادا سي پارچا باندې تیر شوي دي اور مانو نه ځان سره خاور تولي دي ندی پوره شوي نو بس زمونږ دا به هم نه پوره کیږي خدغه ارمان هم پوره دي چله وی دا جهنم خشاک دی ها بس په دغه سره هم طبیعت خوشي ویش په صدور قوم مؤمنین انور چې دروازه روزي دا حالات ګوري کنه توبه او صلی خراب شي د مسلمان بنده چې الله استاد دین ته دار غارش پیاله نکړي دي نو اني پری دي بس ني پری دي ټول کارونه دي تفریخ دي ټول طاقتونه هغه دي ته متوجي کړی دي چې بس اسلام باندې پکې دلانم باندې پکې ورې پس روان نو یو مزین شیطان دی وکذالک زینا لفرعون سوء عمله ام دغسی خیستکڑی شیو فرعون تا بد عمل دادو شیطانو تا خیستکڑیو ادویم کل اللہ زان تا نسبت کی کذالک زینا لکل امت عملهم اللہ ویدہ زما کار دے تبل سوک نشی کولی ما هر یو امت تا عمل خیستا کرنے دیں چی بس شا بس ایلے بنا کیا گو رہے تو کدومنگا استاسو پا نظر کے اگا عمل دا سی چی خو بزا ناورو منکی جانور کن خواگی تا خیستا شوی دی اندوان پل مڑی سوزی دینا لکل امت عملهم بس اغیل ایدارا حد کرو تا خو یو اسلام دی چې باغی که ده سنگ ده جواندی بدن ده قدر دی ده قصی ده مڑی قدر دی صرف دا په اسلام کشتا خوا بل حیثی او دین کی نشتا تا اسلام وی چه سنگ ده جواندی بدن ده قدر کئے ده قصی بده مڑی ام کئے نو کدا دې ژوندې باندې پروت ته نو ته باغه پکې خوده شي نو خو به ته کنه شي کې خو یا به په قدر کې احترام کوي چې باندې دې او معزز دې حیات نه یریږي نو دقه سوي چې د مسلمان قبري کنه او لار نه بلا بس یا قبر دے یا دے پلاور دے نکا پور باندے خپک دے نو سوزے کپا قبر باندے خپک دے نو نسوزے خو لیکن بیدبی رازی نو حدیث کی رازی چی پور با خپک دے خیر دے کسو سوزے نو علاج بے ہوکی کپا قبر با خپنک دے دا خود یو بندہ کسیرف داغل لاش پا کی پروت تے خوم قدر و احسان خوشتا کنا خوا په بل دین کې نشته نه هو هغه یې سوځي څوک سره داسې ناروا کارونه کوي چې ځنګل ته اوسيو ماست پیوایي کنه په جسار مال لړشيو زناورو شرمخان او لیوګان ته نه ماست سټلي کنه نو خوشاله شي يروي بختاورو وي ښا سو کې داسې قبرونو کې خخی ګوره قبرستان کڅو ته وي چې کوې ولا وکني پکې نه ودرې کنه یو لاس کې ولا روی مال ورکی بل لاس کې ولا روی مال ورکی ولي وی ملائک به راضی کنا دعا نکیر او منکر ناغی لبدا روی مالونا ورکی سما تا سمو آیا لوبی افتوکی جو لکلی دی وزر اللذین اتخذو دینهم لعبا و لهوا دا دینو ندی نه اسلام صرف دا دید پار نه چگنی تا دا پار آخرت سموی جنت تا دی رسی نا ستا دا دنیا عزتم گوری کنا انسان دا نه جوړی چې جانورو په شان ته ژوند مته را انسانیت زکه انسانیت بغیر د اسلام نه نزدکی کنی وګوره تاسو د غیر مسلم قومونو ته حیران بشئ چې اهدام انسانان الله ای دا د امتحان د پاره مې دا سکړی دي چې دا ناکار عملونه مو ته خستکړی دي او فاتور کی ویلو افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا اگر سو کو چې خیسته کړی شغه تا بد عمل ته به څنګه پیژنې چې د تبد عمل خیسته شوی دی په دې به پیژنې چې تپوست نه او کې چې ارورا دا کار د کولای چې دا تکه او هغه د تشوروشي دا وی صفاتونه اداغي مرتبه هو درجه بیان کی نو ته پوښی چې دا رښتیا خبره ده چې فرعا او حسنا ګور دې د دې صفاتونه کوي او د دې فضیلتونه او مرتبه بیانې دغه معرفت ته دغه پہچان نه کنه ها چې دا رشاد ته خاصه شوی ده دیو دا دینا سو کڑی خوا مشرکانو با دا خدای دا کورنا پا بربندی تواف کاؤ دا سمرا ولی دا حیاء دا انسان فطرتی صفت تی بس اللہ باکی پیدا کرده دی فطرتی صفت تی چه ده حضرت آدم او ده حوانا علیهم الصلاة والسلام نا ده نور اغا جامع لرشوی نفت وفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه بیا بیده جنت دونو اغا پانی پزان باندی تپلی ولی حیاو کنخا دیر پریشانی و تپدی و رسیده نو هغه صفات فطرتی صفات چې اوس په کوم انسان کې شته ده نو بچری جامې او نباسي ده ځان ها بچری ځان پر باندې کی خدا دې ته اوس خاسته شی وکنه ولی کچا وته نه تاسو کو چې د خدای کور دې د دې قد قدر وکړي د دې لحاظ وکړي او ځان په پړده کې ده څه کوي که ده زنگلی او زناور دغه سی گردی نو خیستخ کاری که او سیده که زنگلی خرده زیبرا کنبر زرافه ده کار سدی نو کپلو تیجت نشت ده پا کتو به نمالیگی اللہ پا غی که ولی دمرا حسن ور کرده پا انسانو توبه توبه دیو پا جامو انسان ده الناسو باللباسه دا عربی مقوله ده الناس باللباس دا خلق پا جامه بانده خلق ده که جامه تلی رکڑه کنه تو با خیطه باونی سی چه دوره جبه و دوره خلوه تو با خواه معشومانو کسی کولی کنه نوچه اغیر نوی تپوسو که جدا ولی پی گورا تنپویگی دا چې څوک پوئیږي نو هغه دا کار کوي ته چونکه نه پوئیږي نو ځکه ته تا بد وایي ها وی دي کې مونږه ګناهونه کړی دي قسمه قسم کارونه هم پکې کړی دي نو په دې جامو کې به مونږ خدای دې کور نه چا پیره ګرځو دا خو لري کول والی نو بس هغی تا دا خبر خیست شیوا هغی تا دا جوابون خولیو فرعا و حسنا نو هغی دغا تواف دیر دا سواب گانو چی بل تواف نقبلی گی ام دا تواف بقبلی گی زنانو با دشپی توافو نکولو صرف چوتے بے چولیو او نارینو با درواز توافو نکولو بی مجبوری دن سو کوس اللہ سے نرزا کیگن ادھا سی وسم دی چکمو خلق دین دیز ہے ترہ سولے دی چی پاگی که نارینو زنانا سباک نشتا دی گڑ وڈا دا گردی پرده نشتا دی او دا ظلمونو حد پکی نشتا دی بے حیائی حد پکی نشتا دی دا مال دے سراب حد پکی نشتا دی ویدا میلا دن نبی دی دا خوی عرس دی عرس شریف دی تو بخوی دی اگه کم بربن خلق ناس دی اذا ټول ناری ناو زنانه ته نه چاپیری او دا زکه بربند چې دا د خدای ولی دی کنه دا د صحت تر رسیدلې چې دې په ځان نه پويږي همونږ به نه چاپیرا ګرځو قدر به کو عزت بکو او سوال بکو چې بابا کچھ دیو نه کچھ دیو دی تزیین تزیین دی تویخه بدعتیانو چې څومره بدعات کړی دي نو د دې لاندې کړی دي چې وکذالک زینا افمن زینا له سو عملی بدعت به کو او دې کې ډیر ثواب دی دا ډیر د ثواب کار دی خلق به وترا بالو چې کینه ته جمع ثواب وکو کینه دری دواگانی بکو علا پا بے پا مخراخ کا چی دعای خیر شفای بیماران اوفای قرضداران نو پا مخ بے لاس راخ کنو بیا بے دعای خیر شکست کفار غلب اہل اسلام دا خدای پا کور کے اپا میراہ کے ادا پیغمبر پا مسلح ناستو او غصر بے مقابلہ کولا دشمنی بے کولا چی اگر دا ذکری دی اگر چی فرض کری دی نجمات کی بیئی سار شوئے دی چالی دلے پا سنتو پوئی ترو باندی دا تا دا دین نسا جوڑ کلا ہوا کذالک زینا افا من زینا لوسو عملی فرعاو حسنا مړې با پروتو جنازه کې او دا خپل کارونه وې په کولو د سنتو یې پروانو پیغمبر وی اسرعو اسرعو چې دا جنازه ولې په ولاله وکړه خبرې تر دې وجنه چې تلوار ده چې تکینن پاسې به سوکو د پولارې زکاو کلا چې وخت نشته ته د تلوار ده زری رسوي څوک به دازو چې هغه به کټ پینې ولي وسلور واړه څوک به وچتي دا داسې شوي د مونږ په کلو کې ښه انور علاقو کې داسې چې وي مړې وړې تاسو زه تاسو مړې وړې هدي وکې ناستا صابونونو ته غنمو ته ګړو ته دار کلی خپل رواج کنا سبه راوړو ماغه به تقسیم ول بیا ها او زه تاسو کټولې مله ها هاه اتا وای سن دي اورې دې چرته اسی دې پټکې والے یو سړی جنازه کې شریک شو نیو کې رات ثواب وشو او چې ور سره بیا قبر ته لاړو نو دوه کې رات وشو نو ستاسو دوه کې رات نه دی خو کنه دغه تقیرات وای چې دا کمی کجوري راغلی دي ا کمی ماته ماته پیسې راغلی دي سلورنی زو اتانی زو دی تذیقی رات وی خواه دی طول ظالمانو پا دی چل دنیا کے وقت تیر کرده خواه دن نشتا دن نشتا علم نشتا طول دغا دوکا دڑاکا دا عوام جزان پا تیار کی پریخو دغا سی خیزتا کلشو فرعون تا بد عمل ددو شرک و تخیست کل شوی و سدان السبیل او من شو د توحیدنا سمرلوی مقام عن السبیل نبت داد هر اغا چا حال لخا چکل اغا تا بد عمل خیست شی بدت و تخیست شی سنت و تا دیر بدخ کاری پا نظر باندی ننو گورا کنا دانن دا خلق قصا باندی بد گنی ای پنج پیریان تدا سی گوری کنه تو ولکه خنزیر پشان دا ولی دا دی دا سنت نم اخلی چه گورا هر کار پا سنت بانده کوا که مل ده که جوانده ده که خادی ده که کوئی دن ده که سنت ده که دماشوم حقیقه ده پا سنت بانده دی دا پار پیغمبر سنت پریخی دی چستاو دو پارا اللہ وید پیغمبر پا دیار عمل کی اسوتن حسنتن دیر خیستا تابیداری دا توبہ توبہ نوچی دی کم غصشی وی سنت نا خو بس زمونگا غم خوادی وی خراب وی ملی پا جڑا درنیگی او خوادی پا ٹنگ ٹکور در دی خبری دی نواسد دان السبیل محروم شو دو توحید و سنتنا وما کید فرعون الا فی تباب او نو چل او فریب دو فرعون مگر پتبائے کی یو مانا دو چر سمر کارونا کول نو زان تباکو کار سمر منصوبی جوڑو لی کہا مانتے حکم کو چمال منارا جوڑکا نو الا فی تباب زان حلاکا زان تباکا یا که جوڑکلی چرتا او اللہ پاغی باندی دخپل طرف نیو آسمانی افت را وستی نو سمر خلق تباکا دخیر کار خدا غنہ نکی دکا نخا نو دغسی دہر باطل پرس کار دنو چرے دخیر کار نکی دغه حرکت کینو تبایی بکئی ځان بخپله بوم ځان هلاکی مخلوق بوم ځان سره هلاکی ذالک هو الخسران المبین دا الله وی دا تاوان له کار کنه دا د فرعون خبر او مینس کې راو دانګل او حامان ته وی چل دې پریدا معلومه را جوړاوا خو رجل مؤمن بالکل بخپل بیان کې فرق نه راو اگر بیام خلقو تاوی چه خلقو دما تابیداریو که فرعون دروغوی چه وما اهدیکم اللہ سبیل الرشاد دی تاستا دا تبایی لارخی انم داخلی چه تاستا دا امن او دا سلامتی لارخ غلطاوی ما پس راشه زو تاستا دا امن لارخی مخا دا اگر بیان دی تر اخیر پوری خوا فاخر دوانه